ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. Na lau kuwa sineno lililokwisha tangulia kutoka kwa Mola wako mlezi na muda uliowekwa, bila shaka ingefika adhabu. Fasbir ala ma yakuluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'i layli fasabbih وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى. Yavumilie haya wayasemayo, na umtakase Mola wako mlezi kwa kumsifu kabla ya kuchomoza jua na kabla halijachwa, na nyakati za usiku pia umtakase, na ncha za mchana, ili upate ya kukuridhisha. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Wala usivikodole macho tulivyo starehesha baadhi ya watu miongoni mwao kwa ajili ya mapambo ya duniani ili tuwajaribu. Na riziki ya Mola wako mlezi ni bora na inadumu zaidi. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal'aqibatu lit-taqwa. Na waamrishe watu wako kusali na uendelee mwenyewe kwa hayo. Sisi hatukuombi wewe riziki, bali sisi ndiyo tunakuruzuku. Na mwisho mwema ni kwa mcha Mungu. Waqalu laula ya tina bi ayatin mir rabbi awalam ta'tihim bainatu ma fi suhufi al-ula. Na walisema, kwa nini hakutuletea muujiza kutoka kwa Mola wake mlezi? Je, haikuwafikilia dalili wazi yaliyomo katika vitabu vya kale? Walau anna ahlaknahum bi'adhabim min qablihi laqalu rabbana lawla arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza. Na lau kuwa tuliwaangamiza kwa adhabu kabla yake, wangelisema, ewe Mola wetu mlezi, kwa nini usituletee mtume tukazifuata ishara zako kabla hatujadhilika na kuhizika? Qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawi wa man ihtada. Sema, kila mmoja anangoja, basi ngojeni. Hivi karibuni mtajua nani mwenye njia sawa na nani aliongoka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na lau kuwa haikutangulia hukumu ya Mola wako mlezi ya kuakhirishia adhabu mpaka siku ya miadi maalum, nayo ni siku ya kiyama, basi adhabu lazima ingeli wapata hapa hapa duniani kama ilivyo kusha wapata makafiri wa karne zilizopita. Ewe mtume, vumilia hayo yasemayo ya kukadhibisha na kukejeli utume wako. Na mtakase mola wako mlezi na yote yasiyomfalia kwa kumsifu na kumwabudu yeye pekee daima. Na hasa kabla ya jua kuchomoza na kabla halijatua. Na mtakase umwabudu katika saa za usiku na katika ncha za mchana kusali ili yadumu mawasiliano yako na Mwenyezi Mungu upate kutua kwa hayo ulionayo na uridhike kwa uliokadiriwa. Wala usivuke mipaka kwa kuangalia yale mambo ya starehe ya namna mbalimbali tuliyoonjesha makafiri. Kwani starehe hizi ni nzuri na pambo la dunia tu analowafanyia mtihani kwayo Mwenyezi Mungu waja wake. Na Mwenyezi Mungu anakuwekea wewe akhera yaliyo bora zaidi na yenye kudumu zaidi kuliko starehe hizi. Na waelekeze hali zako washike swala kwa nyakati zake, kwani swala ni kiungo chenye nguvu kabisa cha kuwaunganisha na Mwenyezi Mungu, na kudumu kushika swala kwa nyakati zake ndio kamilifu. Sisi hatukulazimishi jiruzuku nafsi yako, bali sisi ndio kazi yetu kukuruzuku. Na hakika mwisho kusifiwa duniani na akhera ni wa watu wema na wenye kumcha Mungu. Na makafiri katika inadi yao wanasema, kwa nini Muhammad hatuletei dalili inayotoka kwa Mola wake mlezi na tulazimisha sisi kumuamini? Na vipi wao wanaipinga Qurani nayo imewajia hali imekusanya aliyomo katika vitabu vilivyotangulia, katika habari za watu waliopita na maangamizo yao kwa sababu ya kuwakadhibisha mitume? Na Muhammad si wa kwanza katika hayo. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu angewafanyia haraka kuwahiliki makafiri hawa kabla ya kumtuma Muhammad kwao, wangetoa udhuru siku ya kiyama kwa kusema, ewe Mola wetu mlezi, kwa nini ukutuletea mtume duniani mwenye ishara tumfuate kabla ujiteremshia adhabu na hizaya akhira? Lakini sasa hawana udhuru wote baada ya kutumiwa mtume. Ewe mtume, waambie hawa wenye inda, hakika sisi sote tunangojea yatavyokwenda mambo yetu na yenu. Na mtajua kwa hakika nani katika makundi mawili walio watu wa dini ya haki na wenye kuongoka kwa uongofu wa Mwenyezi Mungu.